الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يو إجماع المجتهدينو دي إمامانوي هغه قطعي دلیل دی په شان د قران او سنت او یو اجماع د انبیاء علیهم الصلاة والسلام. دا غي په قطعیت کې هوشک نه وي. الله رب العزت دی آیات کې په توحید باندې د انبیاء او اجماع ذکر کوي. نیو فیدہ پا کی دادا جواب دے داغی خلقو دا سوال چی دا مسئلہ نوی دا دا مخ کی چانہ دا کڑی اللہ رب العزت وی چی ما سمر پیغمبران را لی گلی دی نوح علیہ السلام نا تر اخرہ پوری اگه طول خداغه مسئله کرده دا خدیر زلا مسئله دا دیر پخانه مسئله دا نوی ندا نوی خو بدعاتی پیغمبر و تا گمرهی ویلی دا او دویم فیده بگی دا دا چې د انبیاء او تبلیغ هغه توحید او چلار علی ګلیو د دعوت لپاره د داغي دعوت د الله وحدانیت خورولو چې کوم دعوت کې او کوم تبلیغ کې د توحید اثبات نه وي بیان نه وي وضاحت نه وي او رد شرک پکې نه وي ناغا تبلیغ دا دین نئی کنا او بلور پسی رد کی دا مشرکینو چهر زمانا کچ دا مسئلہ پیغمبرانو کلیوا یا داغین پس پا امت کے حق پرستو کلیوا نو دی مقابله کی شرک پیدا شو. نو داغی شرک تعین کئی توضیح یہ کئی جاسن گا شرکو چه دی مسئلی پا مقابله کی پیدا شو او غسنگ خلقو چه غیدم رازوی ما مسئلہ او دمرا معروف او مشهور عقیده پر خدا او شرک خوخ کده دی په مقابله کې دا ډیره بعیده د عقل نه وما ارسلنا من قبلک من رسول ندلې ګلې مونږه مخکستانه ایسوک پیغمبر پبل خبر باندې پبل پیغام باندې پبل دین باندې لانوحي الیم مگر مون با وحی کولا دتا ډیر مقصودی وحی ډیر عظیم وحی انه شان دادې لا اله الا انا چې اوای دی خلق ته زما د طرف نه چې الله وای چې نشته بل څوک حاجت روا مگر زیم فعبدون نمایو اوګنه مدارک معنا کوي وحدونی ما یو غنه. ابن عباس رضی اللہ عنہم کلا کلیه پیش کی چې کل عبادت فی القران هو التوحید. کم زې چې قران کې عبادت ذکر شي امرات نه توحید زګه چې توحید په کینې نو هغه عبادت نه کنا ای دا وسنګ عبادت وای دا مسئله وا اجماع د انبیاء په دې باندې شوی وا الله رب العزت ایما خو هیڅ پیغمبر په بل مسئله نه دی لګلې مونږ به ته دا وحی کوله چې دا خپل امت ته بیان کې په دې اپو کې دا د الله دین دی او هغه دین دی چې هغه ته بهتر دین ویلی دی جن الدین عند الله الاسلام دین خود الله په نس باندې اسلام دی وعند الله چې عند الناس شنو هغه کې بیا ارشتو شته دی هغه کې بیا ارسو زیږي خدا به سره وي چې عند الله په نس زیاده وګوره ته بندنه تپوسونه کې اغه با ته دومره دینونه راو باسي پریشان ودی کی او چې خبر راشي عند الله بس بیا بل دین نشتا یو توحید ده ان الدین عند الله الاسلام. نو کله چې دا مسله پیغمبرانو بیان کړه هر وخت کې هر امت کې نو خلق سووی گورنا زولی نمانی جی بسڑے دے دیکھا ما خبر اوکڑاوی دیر ناشناو لگی دے پا خلق باندے ہر یو چی وبل سر ملاوی دو نو تعجب پا شکل بیوی چی خبری ولی سنوی زرشتے او کنوی دا یو مولا راغلی وای چې الله واحد لا شریک دی دا غاجت نشته دی شریکانو ته نازولو ته هیڅ ته عزت نشته وی بس یوازې غل د ټول عالم تنظیم کوي دا بیره ناشنا لګی دا ویدا وروغ نه کنا دا بلې ونی دماغ کلو ډس شوی دا سه مسله ده. نو دا دغه خلقو د شرک بیان کوي قران وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه او خلق ویلیو چنه ولید رحمان ذات د زان د پارا سوک نه زولې دا به یې معنی ښا دی ودا دعوت پېښ کوم بیا ودا دعوت پېښ کوم دعوتونه د وشو مقابله جوړ شو قالوی جما راولې چې دا ډیر خلق وکنو کوم مفسرین ذکر کوي اریو چې عربو کې یو قبیله و خزاعه ناغي ویلو چې الملائکه تو بنات الله ملائکه الله ته ملائکه تو بنات الله ویلو ورزان نه پکې ټوکړه کې خدا دین په لګه خبر باندې روان شي ولې دې کې خزاعه نشته کنا جوړه مشینری ده بس بالکل بګه ځین نشته او جتابه کې ځان سکی خود نو بس هغه دین نشه غروانه شو نورت کی قرآن یواز بنو خزانا دا خو مثال لپاره غی پیش کړي. نور هر هغه قوم چې غی دا نسبت کړی دی الله ته چې ولد ولشتا زامن ولشتا لونه ولشتا دی نازولیشتا دی څه مطلب محبوبان ځکه داسې چا نو ویلي چې پرشتیا ولا اولاد ثابت کړو پرشتیا ولا اولاد چا نه ثابت کړیا و چې تر ډیر کم دنیا کې اړیر پلوې جهل کې باختو چغیدا خبره کوله چې دا الله دغه سه اولاد دل کسن چې زمونږ دی وی ادا سه ډیر کم دا زیات چې قران بیانې اتخاذ ځان له مطلب دی اتخاذ دی ته وی چې په خپلې پیدا ته نه وي ځان له پزی سره نیولې د ډیر محبت ته وجنه هغه ته محبوب وی نزول معناسو محبوب وی د الله محبوبان شته و ته ته ویلې دي مونږ ته خو نه دی ویلې قرآن کې حرت کړی دی چې چا دا سویلې دي نو الله په سحرت کړی دی دا يهودو نو سوار ویلو هغه ډېر نازولیو ناغي ویلو سورې مائده کې راځي ول سمات کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه یهودو نو سوار ویلو چې موږ د الله اولاد یو څه مطلب یعنی دا سیو لکه د اولاد په شان واحباؤه محبوبان نو محبوب خدا اولاد نکم نئی که نسیوائی او کم تینا نئی کل جدا خبر آگی اوکڑا کن خبر ایلا پخلی کی وا اللہ رب العزتوی چی قل فلما یعذبکم بذنوبکم او آئے وطان چی دا اولی تاسول سزا در کئی وقت پو وقت باندی چی دا سی سزاگانی خبل چالن دی ورکڑی اګه تاسو باندې چې کوم عذابونه راوستي دي تاسو یې کوم رسوایی کړې ده په دنیا کې شادوګان او خنزیران دنه جوړ کړې دي مده تاسو محبوبان یې ځکه الزامي جواب کړل قرآن قرآن رد کوي پاغه باندې چې نشتا دا د الله د قهر او غضب او د غصې خبره ده او د دین چې تاسو کینواري او خلک پرته د چې نازولي باوني وي وای دا مشرکان چې نیولې ده رحمان ذاتو د ځان لپاره څوک ولد ولدن وي مونږ ته ټیک دی علم نشتا خدا خبره وي سیده ښا هر څوک چې علم اللہ تا دیکھنا نورت کی اللہ پا دیبان دیو اول دخپل زن توحید پا خپل ثابتی چیز واحد لا شریکیم زپاک او منزہیم ددی نسبتنونا چی خلق ما تکیم سبحان اللہ پاک دی دار قسم ولدنا او دار قسم شریکنا او زدنا او دندنا او دا ولدنا سمرا نسبتون چکیگی نو سبحانه دا غی جواب دے چننا تچو اے اللہ پاک نو سمانا التا خود خیری سا امکان نو تی پاگا مانا سر پاکوئے لکا کپڑا پاکا بدن پاکا و مکان پاکا نا نغیتا خو تسبیح نسبت نکی گی نغیتا خو تطہارتا و تطہیر نسبت کی گی چین تطہرا بیتیا دلتا سبحان مانا دا چا اما یصفون اما یشرکون اما یقولون چې دی ولا سو بیان نکي دا مشرکان او دې کومې خبرې کین الله دې نه پاک دې ولې دا غي خو بل خبره نشته بغې د شرک نه کنه سبحان الله پاک دې او پاک یو غنې دا سموای چې د الله نازولې دي بلکې دا سوای بل عباد مکرمون د الله بندیان دي عزتمن قران ته سملار خي صحیح طریقه ته تخي ساره نمایي کوي او ته دا غي نه تختي هغه خبره په زړه باندې خنه لګي کنه د الله هغه نو پزانو یریگا ستا باندې الله خبره سمونه لګي صحیح خبره پتا باندې سمونه لګي دا وتا کې څه چللې چینی خوګه دا او ستا په خلی کې ترخی دا ولي تزانو ګورا خپل علاج وکا هلاک بشي ګورې څنګه چې ظاهری او جسمانی بیمار علاج نکوی محلاک شی کنا فزادهم اللہ و مرضوا نو دغسی روحانی مریض چی دے چگا علاج نکوی نو علاک بشی نو بل عباد مکرمون قرآن صحیح لار خی سورات مستقیم خی او چاته خی چې څوک سوال کوي هر وخت چې دنه صراط المستقیم یا الله مون ته لا رسید او خیا الله وی خیمه ده تکنه خو له چې ته ومانی کنه تی مانی نه نو الله سید لار خو چې بندیان وته وایا عزت من وته وایا او ته نه زما په دی باندې سود نکیږي چې څومره وته نازول نه ویلې نو ته صراط المستقیم نه مانی بل عباد مکرمون بلکی دا ملائک بندیان دی دا اللہ عزتمن ولی زکا چی کمال پا عبادت کی دیکن عبدیت مقام تا نرسی نو تنازا ولی رسی نبلسو اللہ ولو چت مقام ثابتی او تاسو ولا د ذلت مقام ثابت اوه دا دین دی دا ادب دی د انتهایی به د بی ده ها الله وی ادب دی ته وی چې تو بندیان و ته وی عبادن کوم ملائک دینو مې عبادت دی کوم بیا دینو مې عبادت دی کوم اولیاء دینو مې عبادت دی مکرمون کله چې هغه په دې عبدیت کې ډیر زیات محنت او مشقت کړی دی نو الله ول عزت ورکړي نو توم کوا دا خو هغه پر سلی کلی خبر نه ده چې هغه پس انتقال شوی دی دا خو د عمل خبر ته عمل کوا ته د الله حکم منا طالب او مچت مقام در کی او تابو عزت من کی ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان دی اوریدلی چې الله په نسبان دی عزتمن څوک دی ډیر لوی تقوا دار عمل ذکر کړي ښا په نسب پورې نه ده بلکې بندیان دي د الله عزتمن ګور د ملائکو شان ذکر کوي ځکه مشرکین نه پوهېدو نو هغه شان نشه ذکر کولې هغه بې ادبی کولا الله شان ذکر کوي چې ملائکو حال ګوره اول حال بل عباد مکرمون دا هغه اول صفت ته دا هغه ټول صفاتن اعلی صفت ته چې عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول هغه کې دومره ادب دي الله رب العزت چنه مخکې کیږي د الله نه په خبره کې سو پوری چې د الله طرف نه اجازه نه شوی کنا ناغي شونډې نشي بیرته کولې نمخ کی کیږي د الله نه په خبره کې وهم بأمری عملون او غی د الله په حکم باندې عمل کوي چې سو ته الله واین پاغي پسی دی د هر چا نمخ کی فالسابقات سبقا د هر چا نړوان دي د الله حکم پسی فالمدبرات امرا او دا غیش پار روز دغا کار دی چلا حکم و تکلی نبس دا غی تدبیر کئی دا غی انتظام کئی وهم بی امری یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اللہ خبر دے دا غی دا طول حالاتنا کدا غی مخدا کدا غی شادا الله په هر څه باندې هاته کړی ده کنه نو ملائکه په حال باندې هاته کړی ده داس یو وخت چې غی نو په دنیا کې نوم الله خبرو او داس وخت پراشي چې دا دنیا او پناشي نوم بل خبرې دا غی د حال نه نه یو الله دې چې قدیم ذات ته انور چې څومره ویني عالم کنه دا مسبوق بل عدم دی په دې باندې مخکې عدم راغلو نش پر راغلو نو بیا موجود شو او چې مسبوق بل عدمی نو قدیم نشی کېده عالم حادث دی کنه نو عالم د سنه عبارت دی کم لائک دی او که جنات دی او که انسانان دی او که اسمان دی او که زمکی دی دا ټول مخ کی نو نوم اللہ تعلم و او چی دا فناشی نوم با اللہ خبری پوئی گی اللہ پا حال باندی بین ایدیهم چی دا دی مخ کی صدی و ما خلپام او چی دا دی نرستو صدی اسمانو نو زمکی یادی او دغسی زمانی پا لحاظ سرم وَلَا اِشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَانَ دے بل شانو گورا ملیک چرے دا چا دا پارا دا بخن سوال نکی چرے دا چا دا پارا دعا نکی دا اللہ پا دربار کے سوال نکی اچالا الا لمن ارتضى مگر موحدین د پاره حضرت شیخ ویلو لمن ارتضى امراد موحدین دی د پاره نو دوانه مقام د توحید چې د مقام د توحید وګوره ا مقام د شرک وګوره د توحید دا مقام دی چله هر شي ته امر کړي چې د موحد د پاره دعا غواړم یو د ملائک نه دی غواړي ها ملائک ته ویلي او چې عرش سره دي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا اغه مقربين ملائک حملت العرش ورتوي اغیل تکی دا موحدین دا پار سوال کیو دعا غواری سمرو چت مقام دے اللہ لمن ارتضا او دا شرک دا مقام دے چی دا مشرکین پا حق کی اللہ پابندی کری دا چی گورے اچا تا اجازت نشتا چی دا دا پار اللہ سو چت کی ما کان لنبی والذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین سمرا تفاوت تے ببین تفاوت را تا گجا ازتابا گجا دزمکے او داسمان دیر لوے فرق تے حدیث کے راضی کلچ موحد بندہ جماعت تراشی او دې مانځ په انتظاري نو ملائک دغه لپاره استغفار واړي چې الله دا سړی راغلی دی او ستا عبادت لر آغلی ستا کور تر آغلی دی دیر لوی قدمی اوچت کرنی نوی اللہ تو تا معافیو کی تو تا بخنو کی اللہ لمن ارتد واخا دل تا دنیا کی یادی ورے او دغه سی قیامت کیوں دبل چاہ دا پار شفاعت بنا کئی داغه چا د پاره چې الله ته رضا شوی او الله د چا نه رضا کیږي د دې مخ کې مسلې د خلقنا چې لا اله الا انا فاعبدون دا مسلې چې منلې کنه الله د غي نه رضای شفاعت نشي کوله دا ملائکه شفاعت نکوي الا لمن ارتضى مگر خاص داغه چا د پاره چلات نرزائی او اللہ دا موحدین و نرزائی دے ردو کو پدی باندے ہم چتا سو پسو پتا مائے چی مونگ دا پارا با نا نا نا ستاو دا پاری سوک سوال نکی پابندی لگی دلی دا مشرک پا حق کے وهم من خشیتی مشفقون او دا ملائک او دا اللہ دا حیبتنا او دا اللہ دا عظمتنا ډیر پیرکی دی هر وقت کی اولی ایرہ چی پہ انسان راشی کنا نو بدن ټول تزلزل کی راشی رپیدن کی پہ راشی دا غصے ملائک دی تفسیر کشاف لیکلیو چې نبی علیہ السلام وی چې ما جبرئیل امین ولیدو د معراج پښپا باندې کل هل سي سم زور زړو کې و کل هل سي زور زړو کې هغه دومره وجود څه شو دا د الله دی یاري نه کنه دا غیدا مقام ده هم من خشیتی مشفقون اغید اللہ دے یعنی دم رضیات پریشان دے دم رضیات عزیزل تکے ہوئی دا دا اللہ لونا دی مرلوی پاگلان دا خلق دا شان ذکر شو دا ملائکو چگور دا ہر چا تعریف چگور نا قرآن کی گورا اوزکے گورا چې دا استاد ایمان پا کلمو کی داخل دیم دا خواغه خبرې دي چې بغیر د دین ایمان ایمان نشي کېده چې امنت بالله او ملائکته او کتبه دا به راغلی کنه ته به ایمان په ملائکه باندې څنګه راوړې ته به داسې ایمان راوړې چې هغه د الله نازولې دي خو ایمان نه ده یا د خدایو په شان ته چې دلونه دي دا خو ایمان نه ده دا ډېر لوی افراط ته کومه مرتبه ته راځي دا ابدیت نه آیا په داسې ایمان راوړې لکه د دې زمانه د خلقو چې د بابل په کوی کې زوړاندې هاروت ماروت دا وستا باباګان وونه بابل کې د سکوې ده د ځان خبرې کې دروغ جوړي تا وګورو تا او کله د جبرئیل په حق کې وای چې نبی له سلام سره معراج ته ته دا شاعرانو دین ده ښا انو شاعر وای چه مخ کی خبر نیما چه روان پا کمال آره تو سخکول دل داره تو او جبریل ویروس تو پاتی شو ناراغل سلو ور پسی وطن داغ ده پاتی کی گی پا گیا گا او وقتی نروس تو پاتی شو در دی خلق دین ده و دی ایمان ده زانه سو جوڑ کری چه قرآن نینو بس باغ دریابونو کې به وغورځي په بحر لجی یا غشاه چې بیا اړو د خپل ځان نه خبر ښه او مې یقول منهم دا ذکر کوي چې په دې لوی لوی هستو کې دا ځکه وایي چې د دې خلقو ډېر لوی عقیده وکنه چې نه نه دا ګوره دا ډېر ښکار خبره ده دا ډېر مشهور خبره ده ادا د مشرانو دین دی چې ملائک ټول چي دي کنه تا د الله نازولې څه مطلب بس چې سي اختیارات تي نو بس ټول دي له ور کړی دي د غیب و نذی خبر دي د عالم انتظام دي کوي د فلسفوم د عقیدې ښه هغه ملائک ته عقول وي او جبریل ته بګی عقل فعال وای چې دا هو ډیر لوی دا هو ارشد د په اختیار کې دی الله ته نزان بیغمه کړي دردی حال الله رب العزت وای چې دا هو دروغ وای هغه سره اختیار نشته دی خو بالفرض کچری دی کی چا اوی چې زه په غیب پوېږم زمړې ژوند دې کول شم زه غریب سره امیر کول شم کنه چې کوم د الله کارونه دي که یو نسبت یو کو ځانتا الله یې تبه وی نه کنه چې ذول څنګه سزا ورکوم و من یقل منهم هغه څوک چې وای په دې کې انی الہون چې زوم حاجت روایم حاجت روا انن سور مخلوق دی ښا وی پلانې چې مول کېدو یاره دوره دروغ پاولې پورې کړې دي لکه دا الله یې زبوله جهنم کې سزا ورکوما او ته نه چې هغه مول کېدو نو وی چې ګوره د چا څه ضرورت دی نو مال دې راځي په ما به کار کیږي ته ګورو موږ دروغ وای چې څه ضرورت نو حاجت روان شو د خلقو دا عقیدی دی کنخا چی جانڈاولا اوسی ناجت بدی پورش چی ڈیوا پی بلا کی نمشکلات بدی حل شی دا خلقو عقیدی پدی بدی جنت تزی خوا او قرآنوی که چا دا سوی چی دا حاجت روای ما ما سر یو صفت دا صفات دا الوحیت نشتا دی چلی ونی جوړو لشما مریض رو غول شما او دا کار کول شما دا دی وی کنا فدی اولیاء پسې داسې جوړی کړی دی کنا چې دا لی ونی پتا راغیږي سوال کوا سوال دی قبلیږي تدی په نصیب کې سم خبره نه واکنه خلوی بیا تر کول نو شرک بو یاخد الله زکوی سوره روم کې چې ام انزلنا علیهم کتابا ام انزلنا علیهم سلطانا هو يتكلم ما كانوا به یشرکون ما دې ته چرته بل غټ کتاب نازل کړی دی چې هغه دې د شرک دا خبرې خي سم د دې نه خو یو غټ کتاب جوړی ښا چې وګرځي په دې دنیا باندې خلک ګرځي ناسي ګرځي ابن بطوطه وی ګرځیدل او نو سره ګرځیدو دا ګرځیدو څه مطلب شو کدی د پار ګرځیدل چې د عالم مرزونه معلومه ما چې په عربو کې کوم مرز دی په اجمو کې کوم مرز دی او په عراق کې کوم مرز دی او په شام کې کوم مرز امصر کې کوم مرز دی کدی پر ګرځیدل ونو دا لوی عبادت وکنه ګرځیدل خو دې پاره چې د عالم امراض معلوم شي نو تا ته قرآن زده شي ته قرآن د زده کړې د پاره دا یو ډیر اسانه ذریعہ دی شاولی الله رحمت الله علیه وی چې په خپل موجوده معاشره باندې نظر واچې تا ته قرآن آسان شي هغه څوک چې وی په دې کې چې زه الہیم زه حاجت روایم زه کارسازیم زه مالک د نفع او د نقصانیم زه په غیب باندې پوهیږم زه د رکو سیزونو حال ویم خلقو ته دا ټول حاجت روایی ده بغیر د الله نه فذلک نجزیه جهنم ملاوی دل به سزا ورکو ما په جهنم کې دد بل زین نشته بغیر د جهنم نه ادا خبرې ورې دي سوپیوډی ریکړي دي جاهل سره خو یری داغه په مخ کې د الله نوم واخلې نوې و یریږي او وګون لګوتي وروړي او ادا سوپیو کنه دا د يهودو نه سوارو زامنو بس نغی کیو حسین ابن منصور او د منصور په زمانه کې د امام ابو حنیفه وختو او عقیده صحیح وا نغوی ذکر کاو کاو نو دی وی چې ان الحق زخدایم حق الله دې نو پانسی کو کنه ها داغه سزا په ذالک نزی جهنم داغه سید بایزید بستامی په حق کې راضی الله تعالی مچ ویلی دی کړه دی ویلی خو هغه به وی چې سبحانی ما اعظم شانی الله په ځای به ځان ته وی او دی غلام احمد قاضیانی هم لیکلی دی کتابو حقیقت الوحی دې په وحیدر پویدو هغه کې لیکلیو چنی ارانی فل منامی انی خلقت السماوات والارض ما په خوب کې ځان ولید او چې زمکه اسمان پیدا کوم دا ټول دی ښا چې انی الہن هر یو صفت دی وي هغه څوک چې وایي په دې کې چې حاجت روایم بغیر د الله نه فذالک دا هر څوک چې دی الله وي تا مشارون له نجزیه جهنم مونگ بولا سزا ورکو پا جہنم کی کذالک نجزی الظالمین او دغسی مونگ سزا ورکو ظالمان و خلق لا سمر ظالمان دی پا دنیا کی بے حد و بے انتہا دی ادا سن وغیرہ ہوتے نڈک دی اگی خوڑو نخدے پی جنی پیغمبر پی جنی دا خپل پیران نه خدایان جوړ کړی کوم زیت رسول دی الہن الہ یو صفت توي چې بکی د خدای ته مناوته الہ وي کنه نو قران د توحید بیان داسې کوي مسله داسې بیانې د مخلوق عجز چې مخلوق سن شي کوله عجز دی کبر دی او کته دی یو الله دی چې اختیارات ټول داغ دي او قران را دل کړه دې د پاره دې چې ګوره توحید کې غلطی نه منم توحید کې کمې نه منم نور ګناونه ما کوما ارڅ چی او کو بدی کې ما سره دوکا وکړه کنه الله دې ان ما کوما دوزلې ویلي سورې نساء کې چې الله لا یغفرو ان یشرک به الله نماف کوي نماف کوي شرک نماف کوي او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ها گناهونه چې وته ویل شي دین حقتا هغه معاف کوي خو خوخه دا غوري الله دې کنه چې خوخه شي نماف یې کی لیکن دا نماف کوي چې تاغه توحید کې شک شکو کې او په دې کې باسو مباسه شروع کې او تاویلات کې دا ټیټ مصیبت باندې اختریخه عالمان دي مصنفین دي او محدثین دي او بس چې دا خبره وتا کوي کنه چیرې په دعا کې دا موای چې یو لک سلیریش زره پیغمبران په دا وینه کنه دې دا مطلب نه کنه دا حدیث مطلب دی دغه مطلبونه نشته دا خو ډیره واضحه خبره ده په توحید کې هم تاویل ته ضرورت شته دا ټول تاویلات چې کوي کنه دا د شرک لاری دی اصل کې، او د شیطان تعلیم دی، تلبیس دی چې خلق به مبتلا کړي دی. خو بس دا یو د الله د کتاب برکت دی چې دې سره د تعلق وو، الله به دې بچ کړي، الله به دې محفوظ ساتي، او چې دې نه لری شوي نو تا نه خپل علم بچ کولی شي، او نه د خپل تقوا بچ کولی شي، او نه د خپل ډیر مراقبه او ذکرونه بچ کولی شي. دې لپاره صرف الله کتاب را لېګلې قران، چې واتسمو بحبل الله. په طوفانونو کې رواني انسانا، په طوفانونو کې رواني نذیر اسیت الله سواچوا، بغیر د دینه د اخلاصې نشته. واخر دعوانا.